Intro. Nieinfrunym powstaną malignany. Ja wstąpię i ty wrócam z tej stronie. Dzień, w którym doznęgną się cały i staniemy się malnie i czerwoni. I staniemy się malnie i czerwoni. Wynosimy melmet co bezmet. Zasłoną żarną te wody. My nosimy element co bezwzględny. Zasłoną żarną te wody. Dzień w nudym powstaną palikany. Ja wschodzej ty wrócam w tej stronie. Dzień, w którym rozlegną się strzały i staniemy się marni czerwoni. I staniemy się marni czerwoni. Lecz my nie będziemy pustoni. Nie będziemy bezsilni i bierni. Weźmiemy co będzie pod ręką i staniemy po stronie rebelii. I staniemy po stronie rebelii. Wynosimy melmet o bezpieczny. Nasz kolor, kalor, ten wody.